nongi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla dolli xewal te mussel ko ginaaw lolu sunu khutba tay moy khurafat wa shirkiyat muntashira bayna an-nas khurafat moy ay tiaxan yo xamne ñakoy def teguñu ko fenn wa shirkiyat ak ay bokale yidul jeex yo xamne muntashira bayna an-nas dafa tasaro ci bir nit ñi dañ ko tam khurafat yoy tiaxan yoy dañ ko tam ba nga xamne ci ñun amna ci ño xamne japp nañ ne dafa wara bok ci dund gi wala l'islam sax daf ko santane te ay tiaxan la yo xamne ay neen yo xamne du dara yo xamne aada yo xamne sax na tay ci bir xoli julit yi julit yi tay ño sanku sanku go xamne lañuy def ci seen diine xamuñ ci dara tay ci sunu duine lañuy dund moy inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim lam rakkasa kessa lolou lañuy dund tay ñun ñep nak fukki tomb ak juroom ci yo xamne khurafat la wa shirkiyat muntashira bayna an-nas yoy ba ca jitu moy atasa'um min an-na'l al-maqluba Allahu akbar moy gaflu di gaflu ci dal bu depp gennal ci mbeddi mi rek wala nga dugg ci keur wala nga tok ci sal wala nga nek ci bir nek nga gis dal bu depp lan lañ ci wax ku doon wax sax day taxaw ne deppeur ndir len dal bi ñu doga deppeur ni dal bi ñu doga continuer lol ban diine la dal bu depp ak bu deppout xeyna bu deppo day ñaaw bu fekke lol lañ ko jëlé dara nekk ci buñ ko wolbeuté waye gëm ne dal bu depp ay wërseuk yu depp lu ak ay auto yu keppulak ay keur yu keppulak lol mom musiba la te tay lol mom lolou moy pass pass bi ci sunu xol ñun ñi ñep ku ci gis dal bu depp so doon dox sax da nga jadd deppeur ni dal bi parce que yaakar nga ne day yaq sa yoon lolou ma ngi leen di yeggal ni ci khurafat yi la bok ci shirki yaat yi la bok partout nak biir dekk bi ñun ñep aada lañ ko def ci lak yep ci xéet yep dal bu depp kenn du def dara lu ñu deppeur ni dal bi ba paré lol ta saum la baxul yenn saay sax day dem ba nek ci bokale yalla tabaarak wa ta'ala dotul nek sax khurafat ñaarel bi moy abrajul abrazul hazz abrajul hazz moy horoscope horoscope danaka mo gisane ben la gisane moy bu olof bi horoscope moy bu tubab bi journal bo lire ci senegal amna horoscope television boy deglu amna ku fay def horoscope amna ci nit ñi ño xamne duñu xey genn dul danañ deglu sen horoscope lan la wax ba pare budé mois décembre budé janvier budé février hein jit gaynde jaan cha xaan yoy nga xamne tay sax na ci xolu julit yi julit buy lire horoscope diko gëm wala sax mu jaral la nga dem jëndi journal ne lireal len ma sama horoscope tay lan la nga deg waji da laaj ban mois nga juddu ha yow de sa horoscope horoscope nangam la ab julit dafa am yo xamne ab du gis gisanu julit du pass passop julit lakhdari bi gëna tuuti chaque jour ñu wax ko def ñuy wax ne ab julit wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukmallahi fi amo droit gëm dara wala ngay def dara ludul da nga wara xam li ngay def lan mo ci atté yalla mbokk julit yi ba ca tegg moy iqamatun nusbi atazakiriyya moy tabax monument monument li gëna ruslu tay ci senegal waxuma sax ñuy topando tubab yi ci seeni monument waye ñun julliñi dañuy defal suñuy sëriñ ay monument da ngay jaar ci ay mbedd fekk ñu defar mbedd bi bam rafet peinture ko defar fa ben wo ay maçon ñu tabax ba tabax bi paré ñu daali fay def ben photo sëriñ daali koy tuddé mbedd mi lolu baxul dafa ram xana jangul histoire yonenti yalla nuh janguñu suratu nuh janguñu aya banan waqalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna wuddan wala suwa'an wala yaghus wa ya'uq wa nashra ñoñu ay kilifa yu bax lañ won biñu déwé shaytané ñew ne len da ngeen len di def ay estati ngeen de samp len ku nekk fa nga don tok di jangale diiné ndax nit ñi buñ len gisé seen xel nekk ci diiné waye xam nga né génération yi day am di changer génération yi di dundu di fa fekk ñoñu di dundu di dé mag ñako fa defoon bañu faato xalé ya leen doon naat place biñ ñëwé ñom dañuy raay ci kanamu estati bi di def ci seeni kanam dafa ne ñi ñoy yalla yi motax ba nuh ñëwé di woté wa dëkk bi yeb dajalo ne wa qalu la tazarunna alihatakum bu leen bayyi seeni yalla yalla yaangi ni bu leen top ki tay lool mo am ba paré li gëna ruslu moy yenn saay ci ñun am kilifa gu dé ci kër ay domam defal ko ben photo bu ngand tek ko ci salle bi def ci ay fleur lolu endo yi di def pour lan moy fataliku lolu ci khurafat yi la bok te yenn saay di dugg ci shirkiyat yi lolu mo am ci sunu auto yi auto bu ngand buñ def ben kilifa lolu mo am ci sunu bir kër yi mo am ci sunu salle yi mo am ci sunu dekk bi te monument yi ci upp ay monument franc-maçonnerie la monument yi upp ci monument yi ñi defar waxuma sax yi wote ci walu kilifa diine waye monument yi monument franc-maçonnerie la yani ay jaan nga ci gis ak ay croix yi nek ci pharmacie yani lan nga ci gis ay gaynde yani beut nga ci gis yani fas nga ci gis te yoyu yeenuma gëna xamne ay croix ay grade franc-maçonnerie la mbokk julit yi kon ñetti mbir nga ni yo xamne julit yang koy def tay te dafa bok ci khurafat wa shirkiyat muntasira bayna nas ba ca teggu moy lubsul khatamatul khidba bag lan bag fiançay bag nga gis julit bu wara tak soxna wala xale bu jigen buñu wara tak julit waji dem ca teug ba mu defal ko ben bag ben jaaro mu ñew duggal ko ci loxo xale bi moy yow man ma lay tak lolou ban islam moko jangale te tay suñu dekk bi yeb la genn walu julit yeb dañ koy def genn walu julit yu jigen yeb dañ koy nangu te xam ngeen lolou ciosanam ca nasaraan yalla te yonni won nañ yonent bi alayhi salatu wassalam ci ñun pour ñu wuté ak yahoud ak nasaraan lool mo ñu dal ba ci ay 24 décembre ay 31 décembre mana ñun tay loolu yonent bi doon wax ne la tattabi'unna sunana man kana qablakum sibran bi sibr wa zira'an bi zira law dakhalu hujrata dabbin la dakhaltumu mo ñu dal tay wallahi yonent bi dafa tok 7e siècle nan yeen julit ñi di ngeen topando yahoud yi ak nasaraani tank ak tank mbag ak mbag ñom buñu duggoon ci ay poxu mbeut sax di ngeen fa dugg fekk leen ndax topando gi ngeen leen di topando dem ben juma buma julle takusan fekk amon nañ fa rob ku gañu ñenn ñi nga xamne sax seen mbokk mo gañu won ñi ngi ci juma ji tok ma jakarlo ak ñom ñong koy ñaanal yalla yermande ak aljanna firdaws ñaari xalé goor ñew dugg ci juma ji takusan julli ba pare dal di genn ak seen jiin yu xar yu ñu fekk ak yu ñu kopeuti yima len gisee ñom ñaar ñu genn ak seen jiin yu fekk ak yu ñu kopeuti ma nuyu len assalamu alaykum li genn doon julli ñu ne waaw mané awra jul awra goor fon la tambalé ñu ne xamuñu ko dé mané ci jumbax bi ba ci oom bi warul feñ ci julli ñu ne waaw mané seen tubay yu ñu xar yu fekkate ko yi nak ñu naan dañ koy kalé ak seen loxo nga nek ci kanamu yalla nga sol ay tubey bu fuk ci suba makoy wax sama soxna maniko demb demb demb senegal bo gisee ku sol tubey bu xotek doko baye mu dem da ngay dugg sa bir keur ut yere bu rafet nga daal ko koy may da nga yakane ki wala kana la te yere yu kotate ko lañuy toata lañuy toileto lañuy deme jak mom lañuy julle mom lañuy deme fu nek mom lañuy duggé ci armeli mom lañuy deme partout ci jak neegu yalla yi ay jinn yu xar da ngay gis xass ko xamne bi mu jënd xotékuul mom moy dem ci teyer bi ne ko xottil mako ni wala mu jël paaka wala lañ sa xottil ko bopam fal la doomu adamay tollu tay ci ndof ci ay khurafat ak ay shirkiyat mbok julit yi nañu yegne jaara bobu ku goor di jël diko duggal ci loxo xala bu jigen bokul ci islam bokul ci sunna yaronte alayhi salatu wassalam bokul ci njangale sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam ci khurafat la bok ak shirkiyat ba ca teggu moy lubsu suwar an nuhas moy takalam lam bu am khalis bu am weñ gu ñuul bu am perem wala jaaro lu upp ci doomu adamay rawati na kilifa yi goor yi borom keur paay ñu upp ci ñom da ngay gis ku tak ngandum lam lam bi khalis mo ci nek perem mo ci nek weñ gu ñuul mo ci nek boko ne li nak mu ne la sarax la sarax lamu sarax la sama yaay wala sama papa wala sama serigne wala sama kilifa wala mom moma waxna ko tak sa papa mo wala wax nang ko tak sa kilifa mo wala wax nang ko tak sa serigne mo wala wax nang ko tak sayyiduna muhammad ne la tekil kan nga wara deggal sayyiduna muhammad neena gor du takalam ba mu gisee waji sol khatam min zahab ca marché ba waji tak bag or yenenti bi laju ko fo bok no tuddu def ko nuy rek xecc jaaro bi buddi ko ci loxo waji ba loxo bi deretal yenenti bi sanni jaaro bi ci suuf mune ko walaw mitta wa hadha fi yadika ma aflahta abadan bo de woy bula yalla natou won ba nga de jaaro bi nek sa loxo do duggu aljanna kon ponkalum lemm mi takalam ponkalum lemm laax mi takalam gaddu sijada mak julli si juma nak fek yaange ngandum lam mo xam khalis la mo xam or la mo xam lamu njaxas la mo xam lam gu ñuul la te li upp ci senegalay xolal lam gu ñuul gogu nga xam dañ ko duggal bois sacré genné ko ñew indi la ko nga tak da ngay tak lam gu ñuul ndax beut yi ñuul yek lam yi ñuul yek bu ñëwé duñ la mënal dara ci lam bu ñuul bi lañuy dal lool lañ lay wax dé waaw xalé bi takal ko lam gu ñuul même sax ci suñu xar yi xar bu juddo nek ben melo bu wéx dal da ngay gis ñu daw takal ko sagar gu xonx ma nit ñi dañu bañ né ñom yalla kessé dédé fokk rek yalla ak nañu xam né mbokk julli di lam bobu dafa haram ci khurafat yi la bok waye rabtul khirqa fi muqaddamati as-sayyara aw mu'akhkharatiha ci la bok am auto dag sagar tak ci kanamu auto bi wala nga dag sagar tak ci ginnaw auto bi wala nga tak ci genu nak xol da ngay gis auto buñu tak genu nak ko ke dafa won jëndi nak rek auto ba am genu nak pour lan la yoy yep ci khurafani la bok auto buñu takal sagar ben mbok bu jigen dafa am auto yaayam am kum don seti ne ko yobbu mo seti koko ñu yobbu dem bay ñewat mu ne ko ñaanalal sama dom ji de fanni dañ ko jëndal auto bi kañ don set daan ne me borom auto bi bo deme nga ut lingom ak gingier nga def ko fi ngay tok mu ne ko ndaw auto bu saf utal lingom ak gingier nga def ko ci auto bi le pour la ndax doyu rek ñaan bi la sayyiduna muhammad jox so ñewé di yek ci auto bi ndax yoonent bi amul ñaan gu mu jangalé motax allahu akbar islam amul lu mu bayyi fi nga tok laaj bo laaj ne ndax l'islam waxna ci li da ngay gis l'islam waxna ci lool ñun ñepp nak wallahi alazim juma ji ak ni mu tollu ñun ñu julli su ñepp kenn ku nek bo genné won ben question l'islam dina tontu islam bayiwul dara bayiwul dara sunu diine ma faratna fil kitabi min shay abu darda ben yahud dafa ñew ci mom ne ko waaw yeen ndax seen diine ji jangale na lepp mu ne ko jangal yonent bi jangal nañu lepp bayiwul dara mu ne ko lepp mu ne ko waaw waaw jangal nañu ba jangal ñu boy dugg ci toilette noy duggé soy génn noy génné bo fa nekké no fay nekké jangal nañu ba jangal ñu yaak sa soxna ci kawlal nu ngeen fay nekké Allahu akbar bayiwul dara waye ñun no alku tak ay sagar ci ay auto aw ta'liqul ajla as-sayyar ala ashatil buyut wala ñu jël pono auto tek ko ci kaw kër gi pono auto Allahu akbar pono auto nga gis kuy wër pono auto lokoy dé sama kaw kër la koy tek lan la bu féké ben musiba dafa wara wacc jogé ci kaw asman pono bi mo koy ar pono ana xeli ñun dañu dem ba pono moy kom xey xey suba rek di soti ndox yoy yep ay khurafat la yo xamné da ngay waxa waxa wax ba sa gemmi ngi dis genn ay etincelle waye julli ñi dañu lank parce que fekk nañ seeni baye mom lañuy def même julli dañu gis ci julli ba war nga gis kuy dessiner sijada yi kara kara di dessiner lan ngay bind ci sijada bi yow lan ngay bind mu na nga deg sama ben ñaan sama ben pa momako jox sa pa bobu lim la jox ak lila sayyidina muhammad jox lopp barke est ce yaangi gam gam le pa bi lim la indil ak lila muhammad indil lu gon waye da ngay bayyi li muhammad indi jël li ki indi jël pono diko tak ci kaw keur wala bokku na ci batay ta'liqul akhziya fi sayarat jël dal dal surtout nak dalu xalé tak ko ci auto lolou ci car yu mag yi nga koy gëna fekk jël dalu xalé surtout nak xalé bi bu faté bu ko yaaji boté ben dal bi wad ci auto bi terminé buñ koy gis ci auto bobu lañ koy tak dañ nan lolou day ar auto bi dal mu naar auto est ce que ñun ñu ngi xalaat ana yalla tabaaraku wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamalu ala fa'alu lima yurid ana tawakkal ala allah ana bu fekenteene ay julli ngeen in kuntum mu'minin fekke gem ngeen yalla lan la yalla wax ni ngeen wakilu ci man wa ala allah falyatawakkalu in kuntum mu'minin su fekke gem ngeen yalla deug yalla ngeen di jox seen bop waye di jox sa bop ay dal ay pono han ndox bokku na ci ta'liqul musabbaha fi sayarat kurus kurus da ngay gis ku jël kurus tek ci otom laxas momu deugar tek wala jël kamil tek ko ci kanamu auto bi wala jël kurus tak ci loxom wala jël kurus sol ci batam am na ño xamne fo leen gis ñu ngey kurus kurus gi dañ koy tak ci auto bi wala ñu tak ko ci sen bat wala ñu tak ko ci sen loxo lolu ci lan la bok ci khurafaaji la bok du dara amul place ci diine amul place ci diine ba ca tegu moy wad'ul qur'anil karim tahta alwisada jël alqur'anul karim diko duggal sa suufi njaganaay wala nga tek ko ci kaw armoire bi wala nga tek ko ci bibliothèque bi wala nga tek ko ci buntu kër gi wala nga tek ko amna ño xamne buñuy tabax kër dañuy jël kamil bi xottate ko dal di koy tege fondement amna juma ju reuy ci bir senegal juma ji soror bi buñ koy tabax kamil ay kamil 40 kamil lañu xottati dugal ko ci suuf tek ci soror bi yëkëti ko mu jokk kaw xola bokale yu graw yoy jël kamil yalla diko xotti danaka ñun yi ñi def fi yi yahudi ak juif yi di def ak nasarani yeeseri ñuuli majusi ñun julli di mom lañuy def wa jël alquran diko dugal ci ay suuf njaganaay ak amna ci bukhaba yu alku yo xamne dañuy jël alquran diko bindé deretu règle jigen wala ñu tak ko sen tank duggé ko 12 ñaari kamil ngay jël tekké sa tank duggé ko bir 12 xolal lool ci mbon gu ñu tollu tay di def ay jëf yéfer yo xamne jëf bokkala yo xamne lima len di wax ni nekkul ay lepp ay gënt gisoon ngeen fi ben xalé bu taxaw ci alquran jamono yele pass ñu naan dafa dof yeen ñepp gisoon ngeen vidéo bi di circuler bokku na ci mbokk julit yi hikkatul yadi moy loxo bu khasan da ngay gis am ponkal wara liggey liggeyiwul xey loxom khasan mu nan yakar na khalis sama loxo baangi khasan ñeneen senegal loxo bu khasan khalis la lolou mbokk julit yi ci khurafat yi la bok julit so bëgge am da ngay dem nga liggey yalla neena fa iza faraghta fansab so selmele demal nga liggey dama nga sonni fa iza faraghta fansab yalla waxna dem len ngeen outil lu ngeen def i'malu ala daawud shukran wa qalilum min ibadiy ash-shakur def len ligey len comme wa keur daawud nañ doon ligeyé sallallahu alayhi wasallam neena yonent yalla daawud da doon ligey ba loxoy wo kon lan mo doon ligeyam mom mo doon defar mbubu geeri te ab yonent la yalla ko yonni togu rek dadi yaccaral ñukoy ziaré diko indil ay ndimbal wala mom dafa jog dem ligéy yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko alhamdulillah wahda ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله جروم نينتلو توم تي خرافات يوي اك شركيات يوي اتساؤم وتفاؤل برفرفه العين نيغي دون واخ سانخ لوخو بو حسن في بد بو يرف بد بو يرف من دا سما بد باغي رف ني دا ام كو جوجي غيس leg mu ñew deegal foko tek man de sama beut baangi raf ban beut la nga ne beutu nday jor wala beutu chamoñ ñu ne yow de leg nga gis ben walu yi wala ben xolal chaxaan yoy yu kenn xamul ay pass pass yo xamne ma anzalallahu bi amin sultan ñun rek ñun ño xey rek kere suñu mbir dal di tek lan moy dalil ku sa beut di raf da ngay gis walu yi wala da ngay gis yonent lan wala da ngay gis gan lan moy dalil bi amul ben dalil te yi nit ñi dañ koy xép te moy yaq pass pass yi parce que bu fekké da nga gëm sa loxo bu xassane xaaliss la sa bëd bu rafé gan la chaque jour bu amé nga yaakaarne lool la nonu ngay def non ngay def ba amna ci buy ñëw ci kanam moy di gaflu so yéwo fajar nga nekk jigen nga wara xey nga genn gis ku goor nga taxaw baña dox bokna ci azaf inda binaa abi dukhul al manzil al jadid tabakh keur wala jënd terrain da ngay gis waji jënd terrain ba pare ñu ne ko demal nga ray fa dara mu dem gatt japp xar ray mu tabakh ba pare bala muy toxu ñu ne ko demal nga ray rendi gogu ñuy rend xana yegulen ne yonent bi neena la'ana allah man zabaha li ghayri allah motax lele ñun ñi ñep ñu tok ba ci yag rek ñu daan ñu indil yap suñu keur sit nak imam yi ñom lañ ci gëna yapp ngay jégué rek ñu né imam loolu lay kilo kilo ñaari kilo yapp la fu mu joggé né dafa am ko lako indil jakkaja loolu worul lek woru ta lek parce que lepp lu ñu rendi té rendi luñ ko yalla loolu aram na lek loolu nañ ci bayyi xel amna ci ño xamna ñu ngi ci dëkk bi dañuy rendi rek di joxé dañuy ray ay nak sit nak ñu né ray nak bu ñuul bu lek ci yapp bi nak yow na yaf bi genn sa keur nga ray jox ñep ñalek de gëndo yep fu ne nga duggal fa ñaari kilo ñu naan la jëra jof fekk xamuñu luñu lek comme ñun dañoo faqale lu ñew ñu lek yoy nañ ko moy ci ndiko genn nañ xuruj dem wetu geej fajar ñuy dox ba ci agre ñu gis ben way yor ginar ne da koy rendi suñu amir bi mu ne kéré day war daan fa nara rendi ginar gi te gis ngeen fu mu ko jubal ci bir ci geej gi lako jubal olé mu jogal ko penku ci geej gi lako jubal kan moy dem dimbaliko ben mbokk ne jox len ma ndigal ñu ne ko demal mu dem ne waji da ngay ray ginar gi mu ne waaw mu ne in ma rendi lako waji daal koy jox paaka bi rek mu tourner ginar gi rek penku bi rek daal ne bismillah rendi ko waji di ko xulli ay beut ndax xam nga ne li nga def du li la bëggoon fi la ko bëggoon ray way nak wa sa way yow tamit yow da do mo waron laaj mu ne ko dang ko bëggoon ray rek rayal na lako mu leer na koku bu ñibé dina indi jiwat benen ginaar xol yi fu dof yoy nit ñi seen xel yi lañ yaq tollu nañ ci am am wala bëgg am dara so leen waxé defal leen même bu neexul yalla dañ koy def ikhwatal iman rendil keur soy toxu wala nga fay dugg wala nga fay dekk dafa haram rendil keur la wax bala ngay dugg ci kër gi rendil xam nga lolou ñooñu pass pass bi lan la moy dafa am ñu dëkk ci kër gi so leen rendilé ñu genn kër gi bala ñoo ñan la ay jinn lañ ak ay shaytan lolou bokkale yalla la baca tegu moy wad usikin tahtal wisada lire juddu joge hôpital ba wala maternité ñu indi ko ci kër gi yaay ji neeg ba muy dugg ñu ne neeg ba nañ jël paaka def ko ci suufu njaganaay bi xale bi dogo teud ci kaw lal bi paaka bobu mom moy garder lire bi paaka bi moy garder lire bi ñu upp ci ñun da nga fekk paaka ci seen suufu lal lal bi nga xamne fa la lire bi teud njaganaay bi nek fa ci suufu njaganaay bi paaka dina fa nek ñukoy laye ne paaka bobu mom moy wattu lire bi wa ana yalla mi don wattu lire bi bimu nekké ci ñetti zulumat fi zulumati salasa kan moko don garder fofu bimu nekké ci bir boutique nek ci mbak nek ci bir di lek di nan di wolbeteku ba juddu jot yalla neena thumma sabila yassara ma yombal yon bi mu juddu mu ñew ana yalla mom wallahi kudul yalla mu no dara lolou ngeen di baña deg moy ludul yalla neen la wallahi mo am ludul yalla du dara motax yonent bu yalla yoni muso tit parce que da ngay xamne li ngay waxal wala ñi ngay waxal munu ñu dara mbir mi mbirum yalla wa waye nun bokale goudi bokale beccuk wa senegalais ñoo mën ta gëm nit gëm yalla kesse da ngay deg ñu ne ki de yalla kesse la gëm ni ki ki du dof la yalla rek la gëm suñu ben xarit papam gañu na ñu dem suli ko ñëwaat ñu ne dañuy ray xar mi dejje ko mu ne len dedet duma ñak papa ñak xar am pay def delegation ne dañ koy waar pour mu baye ñu dej yenen pay ne len jarta dem ki ab dof la bu ngeen waxe mom tam du ko deug ndax yalla rek la gëm dof la xolal ku gëm yalla kesse ñu ne dof la fa nga gëm yalla ak ñu ne ki ku normal la même sax dekk bi boy wër dañ la la wayo fo bok nga ne man julit la waaw ñu ne wa xam nañ ne julit nga way ban keur nga bok ci keur yi nga ne non man kay yalla rek ak yonent ñu ne gis wol yo wéro il faut nga am fo bok waaw ku bok keur yalla keur yonent am nga fo bok wala amo fo bok bala keur yi di am ban keur mo amon laaj la mané bala keur yi di am ban keur mo amon mo ra yeen say nga deg ku ne magni ñu ne magni ak magne ku mag ban mag mo mag Abou Bakrine ni ngeen Senegal dañu mag bu mag Abou Bakar mag bu mag Umar mag bu mag Ousmane mag bu mag Ali mag bu mag Bilal Ammar Soaib Mushab Hamza dañu mag yu mag ñooñ kon nak dañu delu ci xel yi xamne mbir mi ay pass pass la ay texte la waye du ay xalaat ba ca tegu moy atasaum bi mulaqatil askhas amna ño xamne buñu xewé suba duñ dajje goor amna ño xamne buñu xeye suba duñu dajje ak jigen amna ño xamne buñu xeye duñu dajje ak xalé amna ño xamne buñu xeye duñu dajje ak maget lolou ci lan la bok nga xey suba wara liggey taxaw sa buntu keur di xaar ku goor romb wala ku jigen romb wala xalé romb wala mag romb nga dogo dox wala tay de sama xey bi neexu lutax dama dajje goor tay de sama xey gi neexu lutax dama dajje ak jigen tay de sama xey neexul dama dajje ak diw man xamone nané bima dajé ki tay duma am dara kon mom mo yalla mom mo la xagn mom lan la def mom tamit est ce que bimu dajé ak yow mom tamit mbiram baxna ya nga wax bimu dajé ak yow mbir sa mbir baxul est ce que mom mbiram baxna bimu dajé ak yow kon mbiri du ay dajé mbiri du ci nit ñi mbiri ci Allah subhanahu wa ta'ala la nek waaw famal fi kulli yawmin ma shi'ta fa innal ayyama kulluha lillah la tadur wa la tanfa defal lula neex ci bis bu nek bes yeb ci yalla la baye ko amul bis buy lore amul bis buy jeriñi bis luy jeriñi ak luy lore ci yalla tabaarak wa ta'ala lay baye ko ba ca tegu moy wad'u kasul ma 'ala al-qabri djel kasu ndox def ko ci bammel tay ji bu ngeen demé ci armel yi yu upp ci armel yi ding fa fek ben pot ndox tegu ci ñu naan new bi day naan xana bok boko don yobul ndox bok nga tegal ko guttu kilen tek fa ben kas waye pot nga koy tek bo amul kubir wala ñu naan picci dañ ci naan su picci naane legi tiya senegal dal dañuy xalaat da ngay gis ku xalaat rek daal ne wa loluma xalaat nañ mako duggalal ci sama diine ji loluma xalaat nañ mako indil ci sama diine ji ku xalaat rek lo neex nga def dañu yaakar ne diine ji mom amul dara ay xalaat la rek dem ci armée le oud ay kaas ndox difa tek ci bammeli lolou ci khurafat yi la bok bok na ci azbahu indal hafr al bi'r dañ may gassal ten mu ne bala ñi gass ten xaar len fi ñi gass ten bi ma ray fa xaar bala ma ray fa gina wala ma ray fa dara lolou dafa aram ray mom dafa aram complètement ci islam ray yi ñi ray ci islam yeb yalla mo joxe ndigal bu de korité nga am lo bugalek dagan na tabaski yalla ko santane da nga am gan yalla ko santane da ngay ngenté yalla ko santane ciet yalla ko santane gis nga fi rek lañ wara ray waye ñun ñëre dañu japp di ray rek luñu neex ñu def japp nañ ne yow xarm yak mom wala ginaag yak mom wala bébi yak mom wala nek bi yak mom dang ko wara ray dedet dang ko wara ray ngir yalla li tax yalla wax nañ ko ray lool motax nga war ko ray waye ray ay bokalé du upp ci ñun lool lañuy def bokalé kessé bala nga fay def dal tour fa deret deret dafa riñ deret dafa fort deret jaamu yalla la li tax ñuy ray yalla rek moko tax da ngay am dom jour ngenté bi jot nga dem japp domu jaamur ray ko nga bay sa dom ci kawlal bi mu teud lool yalla moko mom xar mi nga ray domu jaamur la amul papa amul yaay am nay mbok comme sam dom ji ning ko juré mo am ay mbok non la xar mi ngay ray am nday am bay am ay mbok waye nga ñëmé ko ray parce que yalla mo la jox ndigal ne la ray ko nga wara sante yalla ci lool bok na ci mbok yi al isti'ana bil mayit aw al ghaib Allahu akbar di sakku ndimbal ci kudé ngay utti mom ndimbal té lool mo am tay Sénégal ñi dé ñop da ngay gis ñu talal leen loxo di ngay gis ku dem ba ci bammel tim bammel bi nan ya cheikh dama bëgg tukki ya cheikh dama bëgg liggéey ya cheikh dama bëgg jabar ya cheikh dama bëgg auto ya cheikh dama bëgg fekk waji déna ki bu mënon maye dara mu may bopam tukku loori nenañ dudd kor kor so waawino huunde o tuuta e reedu makko musibbe ciagal yettude Allah e julde nelaado men Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam khutba men hande wonno khurafat wa shirkiyat muntasira bainan nas inay erendo men hande e ngurnam meden eden wada gede de di fawaka e dine koy belade pitali men tan fawi e yidde meden e kadi yidde rendinde Allah e goddum dum tagi tek eden wada kono en fawani dum e bindi labdi lerdi en pawani hen koy pitali meden tan pawden dum ina jaya hen njiya fado hippingo wiya awatta hay hunde so wana ma hippit fadongo hen saaji ni piya cukolel wiyamo hippitanam fadongo ci ka won ko woni hen haydara ala hen ko heddi ko kadi ina jaya e meden ndanyen mawbe mojjube be yalta adina be maya yetten fotoje mabbe wala nate mabbe pawendum e der ciudi meden eden yuroobe ngara moma cierno moma e tindema en gandi dum don islam koko hadidum ene jeya hen feewnu de pegge gorko feewna feggere ya ina wiya wadat dum e jungo debbo mo ganduda on o resata dum nak ina jeya hen habbude jawo so tawi ko gorko habbude jawo jawango ganduda ina jilli gede tati kalis e njamdi baleri dum ko harmi tifaqan juldo habbude jawangon ko harmi e islam ina jaya hen habbude tekke e otoji ina wawi kabbadum yeso oto wala ciagal oto yettude kadi pono auto pawadum e dow gallema dum kadi odon gandi koy khurafat hen jeya ina jeya liggude kurus e auto dum ne koy hen jeya ina jeya hen wadde alquran e les njagana ina lelo hen ina jeya hen jungoma ina ngata mbiya dum de ko kalis wala yiterama ina maja mbiya ko kodo yeta odon gandi adaji di ina heewi hay goto wawa dum gasdunde kon ganden deedon jeya kay l'islam jayaka el islam nelado men sallallahu alaihi wasallam o yamirani en o addani pamen dum no feewi etoden yaltude hen hade en mayde fottude Allah subhanahu wa ta'ala o nyaawde meden mbok juliti comme niñ ko baxo def tam ko bismillah tabaarak wa ta'ala buñ fi julle ba pare am nañ fi ay ordonnance ak ay mbok juliti yu sakku ndimbal lu way def nak sa bop nga ko defal wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah lu way meuna def ci lu bax ci mën ko fatte ci ay mbokk julitam yu nek ci ay tartar wala febar wala ay jafé jafé ba mu dimbali len lolu suñu borom subhanahu wa ta'ala ëlëk mom moy fay jambi buñu paré julli képp ku nek ci yeen indi won lu muy dimbalé mbokk yoy nak ñuko joxal borom zile zone ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu nangul len ko allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna inda al maut wala tu'azzibna ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma ya musabbitul qulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تجعلنا جبنا فندأف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله